以上スポーツでした。ではイレブン特集です。今日のイレブン特集の舞台は北アイルランドです。イギリスの北アイルランドでは ユースケルトゥルノスバタンダシャバルブルテンア イルランドは今日はこうした厳しい状況の中で住民同士の和解を果たした ハズレイプスナンダーエンギナンダージェムアイドウドベジャンプルス herkese günaydın. 140 Curnos 31 Ekim 7 Kasım 2014 tarihleri arasında vatandaşın gündemini yine Açık Radyo'da derliyor. Ben Cem Aydoğdu. Ben Can Pürüzsüz. Herkese günaydın tekrar. Haftaya baktığımızda bu haftanın derlemesinde yine vatandaşın nelere tepki verdiği ve bu ülkede yaşadığı dertleri nasıl dile getirdiği ve bunlara nasıl karşı durduğu ile ilgili yine yoğun bir gündem dolu bu hafta. İlkiyle başlayalım istersen. Evet, Fatih İşitme Engelli Okulu'nun taşınmasıyla alakalı eylemler bir süredir 140 Cunos'un gündeminde. Fatih'teki bu okul Büyükçekmece'ye taşınıyor. Milli Eğitim'in kararıyla buna karşı veliler ve öğrencilerin, işitme engelli öğrencilerin protestoları bir süredir gerek Sirkeci'de PTT önünde gerekse de diğer noktalarda devam ediyor. Cağaloğlu'nda, Sirkeci'de ve bu hafta tünelden Galatasaray Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleşti İstanbul Taksim'de. Pankartlara bakacak olursak birkaçını okumam gerekiyor. Okulumu yakınımda istiyorum. Anneyim, onların çığlığıyım. İşitme engelli, biz duymayan siz. Engelli insana saygı, insanlığa saygıdır. 6 saat Ankara, 8 saat Tepekent, okulumuzu geri istiyoruz. Okulun Büyükçekmece'ye taşınmış olması ciddi bir ulaşım yükümlülüğü getiriyor onlar için. Dolayısıyla bunun da protestoları uzun süredir devam ediyor. Galatasaray Meydanı'ndaki bu basın açıklaması ile eylemde polis ekipleri yine bölgede TOMA ve Çevik Kuvvet eşliğinde beklediler. Evet. İşitme engellilerin aileleri seslerini duyurmak için Galatasaray Meydanı'ndaydı. Ama onlar yalnız değildi. Polis yine oradaydı. Neden oradalardı hiçbir fikrim yok ama oradalardı. Devam edelim. Bu hafta Abdullah Cömert davası vardı. Abdullah Cömert duruşması için adliyenin önünde de bayağı bir duruşma öncesi grupların toplandığını gözlemledik. Evet, bazı pankartlara yine bakmak gerekirse Abdocan'ın katili, AKP'nin polisi, Komünist Parti. Elbet bir bildiği vardır çocukların. Kolay değil öyle genç ölmek. CHP Balıkesir Gençlik Kolları. Katillerini biliyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi. Altınoluk Şubesi Alevi Kültür Dernekleri. Abdocan'a Adalet, Türkiye Gençlik Birliği ve Bandırma Kadın Kolları CHP ve HDP'de yine eylem alanında gördüğümüz bayrak ve flamalarda. Ben kısaca davayı 140 Cunus'un derlediği haliyle kısaca vermek istiyorum. Balıkesir Adliyesi'nde görülen duruşma öncesinde kalabalık ve polis arasında gerginlikler yaşandı. Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin aileleri, milletvekilleri, af örgütü temsilcileri, müdahil avukatlar ve basın mensupları duruşma için hazır bulundu. Savunma avukatı duruşmanın Hatay'da yapılmasında ısrarcı olduklarını belirtti ve davanın Balıkesir'e naklinin mantıklı bir açıklaması olmadığını dile getirerek sanığın uzaktan video ile dinlenmesinin usule aykırı olduğunu söyledi. Mahkeme salonuna da getirilmesini talep etti. Savunma avukatlarından avukat Erhan Biner, incelediğimizde bu dava dosyasına konulan hiçbir delilin hukuki koruması yoktur. Dosya kapağına işlenmemiştir. Bu şekilde hiçbir güvence altına alınmamış delillerin dava dosyasından yok edilmesi halinde sanık beraat edecektir. Davanın 1300 kilometre öteye taşınması bize bu kararın öç ve intikam duygusuyla alındığını gösteriyor, dedi. Devam ediyorum. Savcının uyuduğu görüldü davada. Salondan gelen tepki ve sesler sonucu ise savcı uyandı. Savunma avukatı polisin bu gücü ve özgüveni emri ben verdim açıklamasından aldığını iddia etti. Segbis sisteminin ve davaya uzaktan katılmanın kaldırılmasını talep etti. Duruşmaya ara verilirken Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert mahkeme heyetine "Adalet istiyorum, adalet, adil olun" diye seslendi. Ara karar ile avukatların tüm talepleri reddedildi. Abdullah Cömert'in abisi ve babası "Biz 13 saat yol geldik, bunu bize yapamazsınız" diyerek karara tepki gösterdi. Dava heyetin reddiyle ilgili gerekçelerin bildirilmesi için 20 gün süre verildi davaya. Bir sonraki duruşmanın 3 Şubat 2015 saat 9'da yine Balıkesir'de olmasına da karar verildi. Davayı bu şekilde 143 Nostan özetlemiş olduk. Evet, bu hafta bir dava daha vardı. Serzan Kurt davası. Mayıs 2010'da karşıt gruplar arasında başlayan olaylarda ağır yaralanan Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şerzan Kurt. Olaydan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Kurt'un ölümüyle ilgili tutuklanan polis memuru Gültekil Şahin hakkında Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde olası kasıtlı nitelikli adam öldürme suçundan dava açılmıştı. Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin görülen davada polis memuruna verilen 8 yıllık hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Dava Eskişehir'de yeniden görülmeye başlandı. Ve bu davayı özetle yine sizlerle paylaşmak isterim. Dava Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 4 Kasım 2014 Salı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Şerzan Kurt'un ailesinin avukat Ali Cangı, "Toplumun ve ailenin adalet arayışı devam ediyor, bozma kararına kısmen uyulmalı, kısmen direnilmeli" dedi. Şerzan Kurt'un babası Ömer Kurt söz olarak Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz davasını hatırlattı ve bu davada da delillerin temizlendiğini, Yunanistan'da 15 yaşındaki Alexis'i vuran polise müebbet hapis cezası verildiğini vurgulayarak adalet istediğini belirtti. Sanık avukatı Şerzan'ı kimin öldürdüğünün belli olmadığını söyledi. Sanık polis Gültekin Şahin'in ateş et emrine uygun olarak görevini ifa ettiğini, Şahin'in bu olaya sebep olduğuna dair bir buluntu olmadığını belirterek bozma kararına direnilmesi talebinde bulundu. Sanık polis Gültekin Şahin'in tutukluluk talebinin reddine, hakkında yurt dışı yasağı konmasına ve zorla getirilmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 5 Aralık 2014 saat 11'e ertelendi. Yine 143 Nos'un eski tweetlerinden ben bu olaya baktığımda 2012'de de bu olayla ilgili yürüyüşleri haberleştirmişiz. Bu da aslında bizim bu yaptığımızın ciddi bir arşiv ortaya koyduğunu ve yakın tarihe ilişkin birçok kaydın nötr bir dille elimizde olmasının imkanını sağladığını söyleyebilirim. Evet, toplum ya da topluluklar ya da çoğunluklar olayları unutsa da o acıyı derinden yaşayanlar o acıyı her seferinde hatırlatıyorlar bizlere de. Biz de aslında ne acıdır ki 2 senedir aslında insanların acılarını kayıt altına almışız. 2012'den beri de çıkardığın şeyleri görüyorum. Eski Şerzan Kurt haberlerini görüyorum. Bayağı ciddi bir arşiv niteliğinde insanların acısını arşivlemişiz bizler de. Mescid-i Aksa için eylemler gerçekleşti bu hafta yine. İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya girmesi İstiklal Caddesi'nde toplanan gruplarca protesto edildi. Mescid-i Aksa'ya uzanan eller kırılsın. Katil İsrail hesap verecek pankart ve sloganlarıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yine Türkiye'nin genelinde gerçekleşen bu eylemlerde bazı eylemlerde İsrail bayraklarının yakıldığını gördük. Evet, Nevşehir'de mesela Mescid-i Aksa'nın tahrip edilmesini protesto eden gruplar İsrail bayrağını ateşe verdiklerini biz de fotoğraflarla belgelemiş olduk. Validebağ Korusu'na geçelim. Validebağ Korusu bitmedi. Evet. Hala devam ediyor. Eylemler oradaki uzun bir süredir sürüyor. Çalışmalar devam ediyor. Orada bir nöbet devam ediyor. Çadırlar kuruldu. İnsanlar sabahlara kadar orada nöbet tutuyorlar. Parklarını koruyorlar. Bununla ilgili biz de hafta boyunca neredeyse her gün haber geçmek durumunda kaldık. Bunları bizle paylaşabilir misin? Evet, en güncel olanından bahsedeyim. Çünkü dün akşam bir polis müdahalesi gerçekleşti bu alanda. Bir çadır kurmak istedi oradaki gruplar. Polis çadıra izin vermedi, izin vermeyeceğini söyledi ve bir görüşme başladı. Bu görüşmenin akabinde saat 12 sularında polis bu çadır ve çadırın bulunduğu alanı dağıtmak üzere eylemcilerin olduğu alana girdi. Normalde bir barikat var ve barikatın arkasında polis bekliyor. Ancak çevik kuvvet ekipleri alana girerek çadırı dağıttılar. Ve gece 12.1 suları olmasına rağmen bunlar da çok ciddi bir paylaşım aldı bizim içeriklerimizde. Sonrasında gruplarda tabii sloganlarla polisin bu müdahalesini protesto ettiler. Arkasından polis barikat alanına geri çekildi. Gruplarda burada çadırın olduğu alanda kurulan yiyecek masaları vardı. Bunları tekrar kurdular. Çay hazırladılar ve nöbet eylemine devam ettiler. 6 Kasım mı 7 Kasım'ı bağlayan gece bu böyle gerçekleşti. Bugün de saat 1'de yine az önce de Ömer Madra söylemiştik açık gazetede. Kadıköy Rıttım'da bir basın açıklaması, ardından saat 3'te Bahriye'de Validebağ için imza toplanması var Kadıköy'de. Ve akşam 8 içinde yine bir çağrı yapılmış durumda. Daha önceki günlere bakacak olursak 2 Kasım günü Validebağ Korusu için toplu bir eylem yapıldı. Acıbadem 4 yolda ve Acıbadem Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi önünde ve metrobüs durağın önünde iki farklı noktadan kortejler oluşturularak Validebağ'a yüründü. Hukuk bitti, direnişe devam, sermaye elini yeşilden çek gibi pankartlar gördük. Çok fazla diğer kent mücadelelerinin, eylemliliklerinin bu eylemle birleştiğini gördük. Cevizli tekel alanı, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlarınla ilgili pankartlar, Haydarpaşa Kent Dayanışması'nın pankartları. Bütün bunlar Validebağ yürüyüş kortejine katılan grupların taşıdığı pankartlardan bazılarıydı. Ve Validebağ Korusu'na geldiler gruplar. Arkasından korudaki canlıları rahatsız etmemek motivasyonuyla yürüyüşlerini Kosu yoluna doğru devam ettirdiler. Ve Kosu yolu parkında bir forum gerçekleştirerek hafta boyunca eylemliklerine devam ettiler. Şimdi bir yandan korudaki canlıları rahatsız etmeme gibi bir motivasyonla söz konusu eylemin hani konu başlığı olan Validebağ Parkı'ndan uzakta bir eylemliliğe karar veren bir gruptan bahsediyoruz. Çok çok güzel bir duyarlılık. Belki de birçoğumuzun aklına gelmeyecek. O eylem halinde, o sıcak anda aklımıza gelmeyecek bir örnek. Kendilerini çok çok çok tabii ben de kendi adıma çok tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten düşünmesi, hani o halde düşünmesi çok imkansız bir şey. Tabii öteki yandan bir de polisi görüyoruz. Acıbadem'den başlayan bu korteje polis toma araçlarıyla eşlik etmiş. Evet. Korumalık yapmış sağ olsun. Fakat aynı düşünceliliği tabii polis ekiplerinden de bekliyoruz. Zira yaşadığımız birçok olayda kullandıkları gazlardan yalnızca insanlar değil birçok sokak hayvanı da etkilendi. Güvercinler. Validebağ için yürüyen bu duyarlı insanların duyarlılığını polis arkadaşlardan da bekliyoruz. Hafta boyunca eğitim konusunda eylemler devam etti. YÖK'ün kuruluşunun yıl dönümüydü 6 Kasım günü. Ve İstanbul Üniversitesi'nde toplanan gruplar bunun eylemini gerçekleştirdiler. Yine Taksim'de akşam saatlerinde, dün akşam saatlerinde bir yürüyüş gerçekleşti ve Denizli'de bir yürüyüş gerçekleşti. YÖK'ün kuruluşunu protesto etti. Birçok üniversitede YÖK'ün kuruluşu zaten protesto edilmiş oldu. Bunları da 140 Cunos'tan haberleştirdik. Yine işçi ölümleri eylemleri vardı. İzmir Konak'ta gruplar Ermenek'teki maden işçileri için destek eylemi gerçekleştirdi. Kaza değil cinayet, kader değil katliam pankartıyla İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. İstanbul Kartal'da ise AKP ilçe başkanlığı önünde işçi ölümlerine karşı bir protesto eylemi düzenlendi. Özellikle SDP'li grupları ve SP'li grupları bu parti binası önünde, AK Parti binası önünde görebilmek mümkün oldu. Kendileri de işçi ölümlerine karşı protestolarını AK Parti binası önünde gerçekleştirmiş, tepkilerini vermiş oldular. İş kazası değil, cinayet. Önce ekmeğimize kastettiler, şimdi de canlarımıza. Vahşet Ermenek ve Isparta'da devam ediyor. Adalet arayan işçi aileleri pankartıyla da Taksim Meydanı'ndan, tramvay durağından Galatasaray'a, Galatasaray Meydanı'na bir yürüyüşte gerçekleşti. Bu yürüyüşten bazı talepler vardı. 28 Nisan iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlere anma ve yaş günü ilan edilsin. İşçilerin ölümleriyle alakalı unutma unutturma pankartları taşındı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖDP Eş Başkanı Alper Taş da iş cinayetleri eyleminde işçilere destek verdiler. Hatta aşure günüydü biliyorsunuz, evet. Bu hafta aşureler yendi. İş cinayetleri eylemi sürerken de alana dağıtılmak üzere aşure getirildi. Bu da bir enstantaneydi. İzmir Karşıyaka'da yine gruplar Ermenek'te su baskınıyla mahsur kalan maden işçileri için eylem düzenlediler. Taşıdıkları pankartta işçi sınıfımız Soma'da, Ermenek'te, Bartın'da, Torunlar'da, Isparta'da Tayyip Giller'in para tanrısına kurban ediliyor. Halkın Kurtuluşu Partisi pankartıyla yürüyüşlerini sürdürdüler. Bir de tabii İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde Ermenek'te yaşanan madenci ölümleri protesto edildi. Öğrenciler madenler işçilere değil AKP'ye mezar olacak pankartı açtılar. Dora işçileri eylemi vardı. Biraz da ondan bahsedelim istersen Can. Sendika hakkımız engellenemez sloganlarıyla Dora Otel önünde bir eylem gerçekleştirdiler. Pankartlarını okuyorum yine. Dora Otel işçisi köle değildir. Dora Otel'den atılan işçiler geri alınsın. İşçilerin bu eylemine Emekçi Hareket Partisi de destek verdi. Bir de Kadıköy'den yine, evet. Bir işçi eylemi, çalışan işçi patron eylemi. Olayı var. Evet, hepimizin evet. De aslında İstanbulluların da yakından bildiği Alkım Kitap Evi'nde, Kafe Kafka'da çalışanların ilgili olduğu bir eylem. Maaşlarını alamayan Kafe Kafka çalışanları bir eylem düzenledi. Evet, maaşlarımızı alamıyoruz, hizmeti durduruyoruz. Kafe Kafka Alkım Kitap Evi işçileri pankartıyla bir eylem gerçekleştirdi akabinde. Bu eylem şu pankarta devam etti. Bir gün kadar sonra işçileri merdivenden atan Alkım ve Kafka kafeden alma, zulme ortak olma çağrısı yapıldı. Kilis, Beş evet. Evler. Kilis'te usulsüz dinleme yaptıkları iddiasıyla polisler gözaltına alındı. Söz konusu bir tabii ki de tabiri caizse, tabii onların dilinden konuşmuş olacağım, o yüzden özür diliyorum ama devlet paralel devlet çatışması devam ediyor. Kilis Beşevler'de gözaltına alınan polislerin aileleri bir eylem düzenledi. Evet, pankartlar Muharrem ayında polise Kerbela, Pesmerge Kırmızı Alı, polise hapis pankartı ve yine polis olmak suçmuş, babacım sıfırlayamadım, haram lokmayı yemedik, yedirmedik. Dik duranlara selam. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah var. Herhalde onun pankartı tam göremedim. Önünde birisi durmuş. Söz konusu şarkı şöyle diyor Can. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Hatta sevenin ahı var diye de böyle uzun uzun da söylendiği olmuştur. Doğrudur. Belki de ahı vardır. Kardan adamın krallığı güneş çıkıncaya kadarmış. Muharrem ayında polise Kerbela gibi birçok yeşil, turuncu ve sarı renk pankartlar gördük. Bu karton pankartlar gördük. Bir turuncu bozuyor galiba. Yeşil, sarı, kırmızı olacakken tam evet. Karşıtları turuncuyla son anda onu bozmuşlar. Evet. Zaten peşmergeye karşı olduklarını da kendileri evet. Aslında dile getirmişler. Bunu da tabii bir karşıtlıkla göstererek yapmışlar. Ne demişler? Peşmergeye kırmızı halı, bizlere ise hapis, zindan evet. Gibi ifadeler kullanmışlar. Bunları da Kilis'ten haberleştirmiş olduk hafta boyunca. 1 Kasım. Dünya Kobane Günü ilan edildi ve gerek Türkiye'nin birçok yerinde gerek dünyada eylemler gerçekleşti. Biraz nerelerde gerçekleşti bunlar, ondan bahsedelim. Dünya Kobane Günü dolayısıyla Koşuyolu Parkı'nda toplanıldı. Ama bu hangi Koşuyolu Diyarbakır. Parkı? Diyarbakır, Ahmet'teki Koşuyolu Parkı. Ama Hakkari'de 1 Kasım için yapılan eylem çağrısı sonrası polis ekipleri gruplara müdahalelerde bulundu. Bu müdahaleleri de fotoğraflaştırmış olduk. Şanlıurfa Suruç'ta sınır noktasına yüründü. 1 Kasım Dünya Kobane Günü dolayısıyla. Şunu söylemek istiyorum. Haftanın en güzel fotoğrafı bu haberden geldi diyebiliriz. Şanlıurfa Suruç'ta Dünya Kobane Günü dolayısıyla sınır noktasına yapılan yürüyüşte Özgür Ahmet isimli kullanıcı bize haftanın en iyi fotoğraflarını gönderdi diyebiliriz. Gaziantep Kırkayak Parkı'nda Dünya Kobane Günü için toplandı yine gruplar. Fakat Soma ve Ermeni'yi de unutmadılar. Kobane için, Dünya Kobane Günü için toplandılar ama Soma ve Ermeni'yi de pankartlarla andılar. Batman merkezde Dünya Kobane Günü dolayısıyla belediye başkanı Sabri Özdemir konuşma yaptı. Kalabalık bu konuşmayı destekleyici nitelikte yoğundu. İstanbul Beyoğlu'nda 1 Kasım'da Dünya Kobane Günü dolayısıyla yine tünelden sloganlarla yürüyüş devam etti. Tabii ki polis ekipleri önlemlerini çoktan almıştı. Ankara Yüksel Caddesi'nde yine Dünya Kobane Günü için yürüyüşler devam etti. Bunları bize Ankara'nın her zaman bize Ankara'dan en çok haber veren 9 Olmaz nikli vatandaş habercisi gönderdi. Ona da teşekkür ediyoruz. Devam etmek gerekirse Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Adana'da, İzmir'de, yine İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Şanlıurfa'da, Suruç'ta Dünya Kobane Günü ile ilgili yürüyüşler sürdü diyebiliriz, evet. 1 Kasım boyunca. Kocaeli bir başka adresi, bu eylemlerin bir başka adresiydi. Bursa'da Osman Gazi'de görüyoruz. Fransa, Lyon, İngiltere, Londra, Trafalgar Meydanı, Eskişehir, İstiklal Mahallesi, İtalya, Roma, Amerika Birleşik Devletleri, New York'ta, Union Meydanı'nda bu devam etti diyebiliriz. 1 Kasım Dünya Kobane Günü için, evet, yürüyüşler. Son olarak Yırca Köyü'nden bahsetmek gerekiyor. Burada da zeytinlik nöbeti devam ediyordu. Ancak alana terör örgütler çekildi bu hafta ve dün akşam yine Validebağ ile aynı anda burada da bir polis müdahalesi bir özel güvenlik müdahalesi gerçekleşti. Jandarma ekipleri bölgeye geldi ve şu anda benim Twitter terminalinden gördüğüm kadarıyla bu sabah da oradan ağaçlar kesilmiş, ciddi bir ağaç kesim var ve yaşlı teyzeler, yaşlı köylü kadınlar ağlıyor. Bu tür resimler gördüm ben şimdi az önce Twitter timeline'a bakarken. Bunları da birazdan doğrulayıp haberleştiririz. Evet. Ama unutmayalım ki Soma Yırca'da da zeytinlik nöbeti devam ediyor. Zeytinliklerin termik santral yapımı için kesilmesine karşı eylemler ve nöbetler sürüyor. Bu haftayı da bu şekilde derlemiş olduk. Haftaya yine vatandaşın gündemiyle görüşmek üzere. Herkese günaydın tekrar. Günaydın. 140 Jurnos vatandaş haber bülteni. Hazırlayıp sunanlar Engin Önder, Cem Aydoğdu ve Can Pürüzsüz. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41